श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् पदच्छेदः। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। अभयम् भय का सर्वथा अभाव। सत्व संशुद्धि अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। ज्ञान योग व्यवस्थिति तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति च। और दानम सात्विक दान। दमः इंद्रियों का दमन। यज्ञः भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं स्वाध्यायः वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। तपः स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना च। और आर्जवम शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। पदच्छेदः। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीः अचापलम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। अहिंसा मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना। सत्यम यथार्थ और प्रीभाषण। अक्रोधः अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना। त्यागः कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। शांति अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। अपैशुनम किसी की भी निंदादि ना करना। भूतेषु सब भूत प्राणियों में दया हेतु रहित दया। अलोलुप्त्वम इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना। मार्दवम कोमलता। ह्रीह लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। और अचापलम व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। पदच्छेदः। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अन्वय एवं शब्दार्थः। तेजः तेज, क्षमा क्षमा, धृति धैर्य, शौचम बाहर की शुद्धि एवं अद्रोह किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और नातिमानिता अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो भारत हे अर्जुन दैवीम संपदम दैवी संपदा को अभिजातस्य लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण भवन्ति हैं। दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरिं पदच्छेदः। दम्भः दर्पः अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरिम्। अन्वयः एवं शब्दार्थः। पार्थ हे पार्थ, दम्भः दम्भ, दर्पः घमंड, च और अभिमानः अभिमान, च तथा क्रोधः क्रोध, पारुष्यम कठोरता, च और अज्ञानम अज्ञान एव भी, ये सब आसुरिम आसुरी, संपदम संपदा को अभिजातस्य लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता मा शुचः संपदं दैवीं अभिजातोसि पांडव। पदच्छेदः। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदं दैवीं अभिजातः असि पांडव। अन्वय एवं शब्दार्थः। दैवी संपत, दैवी संपदा विमोक्षाय मुक्ति के लिए, और आसुरी आसुरी संपदा निबंधाय बांधने के लिए मता मानी गई है, अतः इसलिए पांडव हे अर्जुन तू मा शुचः शोक मत कर, यतः क्योंकि तू दैवीं संपदं दैवी संपदा को अभिजातः लेकर उत्पन्न हुआ असि है। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे श्रीडु। पदच्छेदः। द्वौभूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवः आसुरः एव च दैवः विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे श्रीडु। अन्वय एवं शब्दार्थः। पार्थ हे अर्जुन, अस्मिन् इस लोके लोक में भूतसर्गो भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय द्वौ एव दो ही प्रकार का है, एक तो दैवः दैवी प्रकृति वाला च और दूसरा आसुरः आसुरी प्रकृति वाला, उनमें से दैवः दैवी प्रकृति वाला तो विस्तरशः विस्तार पूर्वक प्रोक्तः कहा गया। अब तू आसुरम आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मैं मुझसे श्रृणु सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। पदच्छेदः। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाः न विदुः आसुराः न शौचम न अपि च आचारः न सत्यम तेषु विद्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः। आसुराः आसुर स्वभाव वाली जनाः मनुष्य प्रवृत्तिम प्रवृत्ति च और निवृत्तिम निवृत्ति इन दोनों को च भी न नहीं विदुह जानते। इसलिए तेषु उनमें न तो शौचम बाहर भीतर की शुद्धि है न आचारह श्रेष्ठ आचरण है च और न सत्यम सत्य भाषण अपि ही विद्यते है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनिश्वरम अपरस्पर संभूतम कि मन्यत काम हेतुकम। पदच्छेदः। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुः अनिश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। अन्वय एवं शब्दार्थः। ते वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य आहुः कहा करते हैं कि जगत अप्रतिष्ठम आश्रय रहित असत्यम सर्वथा असत्य और अनिश्वरम बिना ईश्वर के अपरस्पर संभूतम अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव काम हेतुकम केवल काम ही इसका कारण है। अन्यत इसके सिवा और किम क्या है। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः छयाय जगतो हिताः। पदच्छेदः। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः छयाय जगतः अहिताः। अन्वय एवं शब्दार्थः। एताम इस दृष्टिम मिथ्या ज्ञान को अवष्टभ्य अवलंबन करके नष्टात्मानः जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा अल्पबुद्धयः जिनकी बुद्धि मंद है वे अहिताः सबका अपकार करने वाले उग्र कर्माणः क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगतः जगत के छयाय नाश के लिए ही प्रभवन्ति समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभ मान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। पदच्छेदः कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। अन्वय एवं शब्दार्थः दम्भमानमदान्विताः, दम्भ मान और मद से युक्त मनुष्य दुष्पूरम किसी प्रकार भी पूर्ण ना होने वाली कामम कामनाओं का आश्रित्य आश्रय लेकर मोहात अज्ञान से असद्ग्राहान मिथ्या सिद्धांतों को गृहित्वा ग्रहण करके और अशुचिव्रताः भ्रष्ट आचरणों का धारण करके संसार में प्रवर्तन्ते विचरते हैं। चिन्ताम परिमेयाम च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। पदच्छेदः चिन्ताम् अपरिमेयाम् च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावत् इति निश्चिताः। अन्वय एवं शब्दार्थः प्रलयान्ताम् मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपरिमेयाम् असंख्य चिंताम चिंताओं का उपाश्रिताः आश्रय लेने वाले कामोपभोग परमाः विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले च और एतावत् इतना ही सुख है इति इस प्रकार निश्चिताः मानने वाले होते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। पदच्छेदः आशा पाश शतैः बद्धाः काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेन अर्थ संचयान्। अन्वय एवं शब्दार्थः आशा पाश शतैः आशा की सैकड़ों फांसियों से बद्धाः बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध परायणाः काम क्रोध के परायण होकर काम भोगार्थम विषय भोगों के लिए अन्यायेन अन्यायपूर्वक अर्थ संचयान धनादि पदार्थों को संग्रह करने की इहन्ते चेष्टा करते रहते हैं। इद मद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। पदच्छेदः इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति पुनः धनम्। अन्वय एवं शब्दार्थः मया मैंने अद्य आज इदम् यह लब्धम् प्राप्त कर लिया है और अब इमम् इस मनोरथम् मनोरथ को प्राप्से प्राप्त कर लूंगा मैं मेरे पास, इदम् यह इतना, धनम् धन अस्ति है, और पुनः फिर, अपि भी, इदम् यह भविष्यति हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रुः अनिसे चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी पदच्छेदः। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च अपरान् अपि ईश्वरः अहं भोगी सिद्धः अहं बलवान् सुखी। अन्वय एवं शब्दार्थः। असौ वह, शत्रुः शत्रु, मया मेरे द्वारा, हतः मारा गया, च और उन, अपरान दूसरे शत्रुओं को, अपि भी अहम मैं, हनिष्ये मार डालूंगा, अहम मैं ईश्वरः ईश्वर हूँ, भोगी ईश्वर्य को भोगने वाला हूँ, अहम मैं सिद्धः सब सिद्धियों से युक्त हूँ, और बलवान बलवान तथा सुखी सुखी हूँ। आढ्योभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञान विमोहिताः पदच्छेदः। आढ्यः अभिजनवान् अस्मि कः अन्यः अस्ति सदृशः मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः। अनेकचित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च पदच्छेदः। अनेकचित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। अन्वय एवं शब्दार्थः। आढ्यः बड़ा धनी और अभिजनवान, बड़े कुटुंब वाला अस्मि हूँ, मया मेरे सदृशः समान, अन्यः दूसरा, कह कौन, अस्ति है, मैं यक्षे यज्ञ करूंगा, दास्यामि दान दूंगा, और मोदिष्ये आमोद प्रमोद करूंगा, इति इस प्रकार अज्ञान विमोहिताः अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक चित्त विभ्रांताः अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल समावृताः मोह रूप जाल से समावृत और काम भोगेषु विषय भोगों में प्रसक्ताः अत्यंत आसक्त आसुर लोग अशुचौ महान अपवित्र नरके नरक में पतन्ति गिरते हैं। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् पदच्छेदः। आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैः ते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। ते वे आत्मसंभाविताः अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले स्तब्धाः घमंडी पुरुष धन मान मदान्विताः धन और मान के मद से युक्त होकर नाम यज्ञैः केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभेन पाखंड से अविधि पूर्वकम शास्त्र विधि रहित यजन्ति यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः पदच्छेदः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः। अन्वय एवं शब्दार्थः। अहंकारं अहंकार, बलं बल, दर्पं घमंड, कामं कामना और क्रोधं क्रोधादि के संश्रिताः परायण च और अभ्यसूयकाः दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष आत्म परदेहेषु अपने और दूसरों के शरीर में स्थित माम मुझ अंतर्यामी से प्रद्विषन्तः द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं द्विष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरिष्वेव योनिषु पदच्छेदः। तान् अहं द्विष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरेषु एव योनिषु। अन्वय एवं शब्दार्थः। तान् उन् द्विष्टः द्वेष करने वाले अशुभान् पापाचारी और क्रूरान् क्रूर कर्मी नराधमान् नराधमों को अहम् मैं संसारेषु संसार में अजस्रम बार बार आसुरेषु आसुरी योनिषु योनियों में एव ही क्षिपामि डालता हूँ। आसुरिं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं पदच्छेदः। आसुरिं योनिम् आपन्नाः मूढाः जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गतिम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। कौन्तेय हे अर्जुन मूढाः वे मूढ़ माम मुझको अप्राप्य न प्राप्त होकर एव ही जन्मनि जन्म जन्मनि जन्म में आसुरिम आसुरी योनिम योनि को आपन्नाह प्राप्त होते हैं। फिर ततः उससे भी अधमाम अति नीच गतिम गति को यान्ति प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्माद्दीतत्रयं त्यजेत् परच्छेदः त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। अन्वय एवं शब्दार्थः कामः काम क्रोधः क्रोध तथा लोभः लोभ इदं ये त्रिविधं तीन प्रकार के नरकस्य नरक के द्वारम द्वार आत्मनः आत्मा का नाशनम नाश करने वाली अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। तस्मात् अतएव एतत् इन त्रयम् तीनों को त्यजेत त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। पदच्छेदः एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति परां गतिम्। अन्वय एवं शब्दार्थः कौन्तेय हे अर्जुन एतैः इन त्रिभिः तीनों तमो द्वारैः नरक के द्वारों से विमुक्तः मुक्त नरः पुरुष आत्मनः अपने श्रेयः कल्याण का आचरति आचरण करता है ततः इससे वह पराम परम गतिम गति को याति जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। पदच्छेदः यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। अन्वय एवं शब्दार्थः यह जो पुरुष शास्त्रविधि को उत्सृज्य त्याग कर कामकारतः अपनी इच्छा से मनमाना वर्तते आचरण करता है सह वह न सिद्धिम सिद्धि को अवाप्नोति प्राप्त होता है न पराम परम गतिम गति को और न सुखम सुख को ही। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। पदच्छेदः तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। अन्वय एवं शब्दार्थः तस्मात् इससे ते तेरे लिए इह इस कार्याकार्यव्यवस्थितौ कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रम शास्त्र ही प्रमाणम प्रमाण है एवं ऐसा ज्ञात्वा जानकर तो शास्त्र विधानोक्तम शास्त्र विधि से नियत कर्म कर्म ही कर्तुम करने अर्हसि योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः।